ท่านก็ว่าไปเป็นสุดๆอาตมาก็เอามาแยกเขียนจนกระทั่งเป็นสมาธิพุทธเล่มเบลอภาคหนึ่งนี่ภาคสองยังไม่ได้เขียนต่อเลยมีคนทวงอยู่บ่อยๆจริงๆอาตมาไม่ได้เขียนหรอกอาตมาเทศบรรยายไปแล้วอาจารย์อภรณ์มาเรียบเรียงแล้วอาตมาก็ตรวจแก้บ้างแล้วก็มาเล่มรวมเป็นเล่มไม่ใช่อาตมาเขียนแต่อาตมาพูดก็เอาคำพูดของอาตมานั่นแหละมาตัดต่อเรียงกันมาเป็นอย่างนั้นภาคปลายเนี่ยอาตมาภาคสองที่จะจบเนี่ยอาตมาก็ตั้งใจจะเขียนเองเลยเอาต้นฉบับที่อาจารย์อภรณ์ทำเอาไว้แล้วเหมือนกันอาตมาก็ยังหาไม่เจอเลยว่าต้นฉบับอยู่ที่ไหนสงสัยจะต้องเขียนใหม่แต่มีหัวข้อนะมีหลักหัวข้อไว้หมดแล้วก็คงจะต้องทำอีกให้จบเพราะสมาธินี้แค่นี้แหละเพี้ยนแล้วไม่ตรงแล้วศาสนาพุทธจึงไม่เหลือเพราะอะไรศีลสมาธิปัญญามันผิดหมดศีลสอนว่าควบคุมกายกับวาจานี่ก็ผิดจากกิมมัทธิยสูตรกิมมัทธิยสูตรของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเล่ม24ข้อ254อันนี้มันไม่ใช่อันนั้นมิจฉาทิฏฐิสูตรข้อ1กับข้อ208ในพระไตรปิฎกเล่ม24เนี่ยข้อ1เนี่ยกิมมัทธิยสูตรข้อ208ก็กิมมัทธิยสูตรเหมือนกันนะท่านตรัสไปชัดๆเลยว่าศีลเนี่ยปฏิบัติศีลให้เป็นกุศลแล้วจะยังความเป็นอรหันต์ให้บริบูรณ์โดยลำดับนะถ้าปฏิบัติศีลนี่มีมรรคผลศีลที่เป็นกุศลเป็นความเจริญหรืออย่างฉลาดกุศลคือความฉลาดหรือกุศลคือมีมรรคผลที่ดีมีส่วนที่ดีเกิดขึ้นตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็จะสั่งสมความเป็นอรหันต์หรืออรหัตผลให้บริบูรณ์โดยลำดับไปตามลำดับเลยศีลไม่ใช่ว่าปฏิบัติศีลให้เกิดกายวาจาใจที่ดีขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ขออภัยกายวาจาเท่านั้นไม่ใช่ใจเป็นสำคัญเพราะการบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้านั้นบรรลุที่ใจใจเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นต้องอ่านใจเป็นรู้จักกิเลสแล้วก็เรียนรู้ลดกิเลสให้ได้ดังที่อาตมาเคยเอามาขยายความแล้วนะว่าเมื่อมีศีลปฏิบัติแล้วจนกระทั่งเป็นอวิปปติสารจนกระทั่งเป็นปมุชะปราโมทปีติปัสสัทธินะแล้วก็เป็นสุขนะแล้วก็เป็นสมาธิเป็นญาณยถาพุทธญาณทัศนะแล้วก็เป็นนิพพิทาวิราคะถึงอุปโตภาคขวิมุตเนี่ยศีลจะปฏิบัติแล้วจะมีผลไปมีอานิสงส์ไปจนกระทั่งถึง10ข้อที่อาตมาไล่ไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็คือปฏิบัติศีลแล้วจะเกิดในนั้นมีสมาธิมีปมุจฉะมีปปิติมีปัสสัทธิมีสุขมีสมาธิซึ่งเป็นสัมมาสมาธิมียถาพุทธญาณทัศนะก็คือปัญญามีปัญญาแล้วก็มีนิพพิทาวิราคะมีการละหน่ายคลายมีวิมุตติสุดท้ายก็อุปโตภาควิมุตตินี่คือศีลที่จะให้ก่อให้เกิดผลนะเกิดอนิสงส์เกิดประโยชน์อย่างนี้นะเพราะงั้นจะเป็นสมาธิก็อยู่ในนั้นเสร็จท่านอธิบายไปหมดแล้วปฏิบัติศีลนั่นแหละจะเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดวิมุตติในนี้เสร็จเลยในพระไตรปิฎกเล่ม24นี่อาตมาให้พวกเราไปเปิดให้ไปพวกเราไปมีคนแย้งพวกปริญญา9เขาเถียงมหาบอกไม่ศีลไม่ไปขัดเกลาใจอะไรศีลขัดเกลากายวาจานี่คือพระพุทธโฆษาจารย์ในวิสุทธิมรรคสอนไว้แล้วก็เรียนมานานแล้วศาสนาพุทธก็เป็นอย่างที่พระพุทธโฆษาจารย์เป็นผู้สอนซึ่งออกไปเป็นศาสนาพุทธแบบเทวนิยมเยอะของพุทธโฆษาจารย์เนี่ยอาตมาก็เลยบอกโอ้โหศาสนาพุทธนี่น่าสงสารนะมันออกนอกทางเป็นเทวนิยมมันก็ออกนอกทางไปแล้วแล้วก็ไปเอาของฤาษีพวกนี้มาผสมผสานหมดเลยนะนี่ก็เป็นข้อบกพร่องเพราะงั้นของพุทธเจ้านั้นปฏิบัติศีลก็จะสัมพันธ์กับสมาธิและก็สัมพันธ์กับปัญญาจนเกิดวิมุตติจนเกิดวิมุตติญาณทัศนะสมบูรณ์นะเพราะงั้นเมื่อเราเข้าใจงี้แล้วเราก็ค่อยๆมาทำความเข้าใจในรายละเอียดต่อๆไปอาตมาก็ค่อยๆอธิบายสู่ฟังนะอาตมาได้อธิบายมาจนถึงหน้า261นะมาถึงว่าผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยอาตมาปรามผู้ที่เข้าใจผิดโดยเข้าใจผิดว่าเอ๊ต้องปฏิบัติศีลปฏิบัติอะไรกันทำไมเราก็นั่งสมาธิเลยพระพุทธเจ้ายังนั่งสมาธิแล้วก็ตรัสรู้ใต้ต้นโพจบไม่เห็นจะต้องไปนั่งอะไรเลยพระยศฟังธรรมสองกันก็เป็นพระอรหันต์อะไรงี้เป็นต้นยิ่งพระพาหิยะทารุจิริยะ ฟังธรรมพระพุทธเจ้า4ประโยคเป็นพระอรหันต์แม่คุณเนี่ยเห็นช้างขี่แล้วขี่ตามช้างไม่ได้เขานั่นมันคือเขาช้างเขาเองมีบารมีใหญ่มีบารมีสูงแล้วเขาน้ำจะเต็มขันอยู่แล้วของเขาเนี่ยหยดน้ำหยดแป๊บเต็มขันของเราเนี่ยขันโบเลยหาน้ำไม่เจอโอ้ยน้ำหยดลงไปเท่าไรเท่าไรเท่าไรมันก็ยังไม่ขึ้นครึ่งขันค่อนขันสักทีนึงยังจะมันเรื่องอะไรมันจะเต็มมันคนละบารมีถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องบารมีเราไม่เข้าใจเรื่องกรรมวิบากเราฟังไม่รู้เรื่องหรอกนึกว่าเกิดชาติเดียวใครก็ได้เหมือนกันหมดมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกคนมีเป็นอรหันต์ได้ทันทีคุณก็มาสอนแทนอาตมาทันทีก็แล้วกันใช่ไหมมาเลยก็มาสอนแทนอาตมาเลยมีสิทธินี่เท่าเทียมกันมันมีกรรมมีวิบากสิ่งนี้เลยเป็นสิ่งลึกซึ้งนะแล้วแข่งถึงบอกว่าแข่งอะไรแข่งได้แต่แข่งบุญบารมีนี่แข่งยากนะก็จริงนะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีบุญบารมีท่านก็บรรลุเร็วเป็นบารมีของท่านท่านพร้อมแล้วท่านก็เป็นไปเรายังไม่พร้อมเราก็ต้องอย่าประมาทอาตมาพูดถึงว่าเมื่อไม่ประมาทเราก็ต้องภาคเพียรให้ได้มากที่สุดเท่าที่ควรทำไมต้องช้า ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพอท่านก็มาเกิดอีกเราก็ค่อยเกิดมาตามอีกก็แล้วกันและถามว่าคุณจะได้เกิดมาตามหรือว่าคุณจะต้องไปอยู่ในนรกอีกสักตรง 50,000 ปีเนี่ยอาตมาจะเร่งรัดพัฒนา500ปีนะแล้วคุณไปอยู่สนนรกตั้ง 50,000 ปีแล้วมันจะทำยังไงอ่ะนะประมาทไม่ได้นะคุณรู้แล้วว่าคุณเองมีบาปรอไว้ตั้งแต่อดีตมีอีกเท่าไหร่คุณรู้ยังแม้ชาตินี้คุณไม่ทำบาปมากอ่ะบาปเหมือนหมาไล่เนื้อท่านบอกว่าเหมือนหมาไล่เนื้อเพราะมันวิ่งกวดอยู่ตลอดเวลาบาปนี่แต่บุญมันไม่วิ่งไล่กวดนะมันหรอกไม่หรอกไม่คนเราเนี่ยเวลามีกิเลสเข้ามันจะพาทำบาปใช่ไหมกิเลสเข้านี่มันไม่รอแต่จะให้ทำดีนี่มันรอใช่ไหมผัดจังเลยผัดให้ทำดีนี่ผัดจังเลยแต่กิเลสเข้าแล้วมันจะทำบาปนี่โอ้โหแม่ช้างยังดันไม่อยู่เลยใช่ไหมให้ไดโนเสาร์มาดันไดโนเสาร์ถอยเลยนะกิเลสเนี่ยมันเข้าขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆชั้นเดียวกันบาปนี่คือชั้นเดียวกันพวกกิเลสพวกเนี้ยมันเหมือนหมาไล่เนื้อมันจะวิ่งกวดเราเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับวิบากทางกุศลน้อยหรือช้ากว่าได้รับวิบากทางอกุศลนี่เร็วกว่านี่เป็นสัจจะของมันนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณตายปุ๊บหมาไล่เนื้อวิ่งคาบปั๊บนึกว่าทำบุญนี่พอแล้วไม่แน่เรายังไม่รู้เลยว่าวิบากเก่าเรามีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอย่าประมาทไอ้คำว่าไม่ประมาทนี่เป็นสุดยอดของศาสนาพระพุทธเจ้าทำให้เผื่อพออาตมากำลังพูดถึงคำนี้นะว่าให้เผื่อพอนี่หน้านี้หน้า261เนี่ยนะพยายามภาคเพียรเข้าอย่าไปประมาทต้องทำให้เผื่อพอนะถ้าใครยังไม่มีบุญบารมีจริงนะพระกราฟแรกของหน้านี้ไม่ใช่เศษของพระกราฟหน้า260นะพระกราฟ261นั่นถ้าใครยังไม่มีบุญบารมีบุญญาบารมีจริงก็ต้องปฏิบัติไปตามขั้นตอนตามลำดับไม่พึงนึกเอาว่าตนมีบารมีมาแล้วควรถ่อมตนเผื่อพอไว้เสมอนะควรถ่อมตนเผื่อพอไว้เสมอนึกซะว่าตนไม่มีบารมีมาก่อนแล้วภาคเพียรสั่งสมกุศลด้วยอุตสาหะเถิดเชื่อมั้งไหมเนี่ยอย่าปล่อยปละละเลยนักพอผีเข้าแล้วก็พอกิเลสเข้าแล้วขี้เกียจไม่เอาแล้วนอนดีกว่าไม่ฟังแล้วธรรมะไม่เอาแล้วเบื่อซ้ำๆซากๆแล้วกินข้าวแล้วซ้ำไหมนะหยุดกินบางทีไม่เบื่อหรือไงนอนซ้ำไหมโธ่แล้วมาบอกว่าฟังทำซ้ำคุณมาฟังทำเนี่ยซ้ำมากกว่านอนหรือเปล่าโธ่กินข้าวนั่นก็ทำฟังทำนั่นมันอะไรกับกินอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมากกว่าฟังทำใช่ไหมมันมากซ้ำมากกว่าเราจะว่าไปแล้วในเราไปพูดถึงว่าซ้ำซากน่าเบื่ออย่าไปพูดอย่างนั้นใครบอกว่าโอ้ความซ้ำซากน่าเบื่อไอ้สิ่งที่คุณซ้ำซากยิ่งกว่านั้นมันไม่เบื่อมีมากกว่าไอ้ที่คุณซ้ำซากแล้วว่าเบื่อเนี่ยชอบแก้ตัวคนอะไร คนที่แก้ตัวนะ หากเรามีกุศลนั้นๆมาก่อนแล้วจริงมันจะดูเหมือนกุศลนั้นเราทำได้ง่ายนะจะเป็นประมาทพยายามภาคเพียรเถิดนะกุศลแม้เล็กแม้น้อยก็พยายามทำหากเรามีกุศลนั้นมาก่อนแล้วเราเคยสั่งสมกุศลมาบ้างเป็นต้นทุนเราจะทำกุศลนั้นต่อได้ง่ายแต่ถ้ายังไม่มีเลยยิ่งยากนั่นแหละคุณยิ่งต้องภาคเพียรเพราะเราไม่มีต้นทุนเราไม่ได้ปฏิบัติมาก่อนเราไม่ได้สั่งสมนะเพราะงั้นก็ต้องภาคเพียรมันจะดูเหมือนกุศลนั้นเราทำได้ง่ายและได้เร็วไปเองตามสัจจะยิ่งกุศลใดทำยากนั่นแหละยิ่งชี้บ่งว่าเรายังไม่ควรจะรีบรวบรัดยิ่งควรทำให้ช้าและสุขุมซ้ำซากให้มากๆในความยากลำบากนั้นๆ นะเข้าใจชัดขึ้นไหมนะสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้านี้จะว่ายากก็ยากหากไม่รู้จริงนะทำไมรู้จริงเนี่ยมันยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะอาตมาว่าง่ายนะจะว่าง่ายก็ง่ายเพราะสั่งสมเป็นไปได้ตลอดเวลาทุกวินาทีในทุกที่ทุกสัมผัสนะเพราะฉะนั้นทุกสัมผัสมีตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแม้แต่สัมผัสอยู่ทางใจสามารถปฏิบัติให้เกิดมรรคผลให้เกิดกุศลได้ตลอดเวลานะไม่ต้องเกี่ยงสถานที่ไม่ต้องเกี่ยงเวลานะไม่ต้องเกี่ยงผัสสะเราสามารถที่จะเรียนรู้ไปได้ทุกเมื่อเลยดีกว่าแม้จะปฏิบัติธรรมเมื่อไรเดี๋ยวไม่มีเวลามีเวลาก่อนทำไงปฏิบัติก็ต้องหาที่สงบสงบที่เงียบๆไปนั่งสมาธินั่นตรงไปหาเวลาของพระพุทธเจ้าไม่ต้องหาเวลาหรอกมีมรรคองค์8มีโพชฌงค์7มีโพธิปักขิยธรรมลุยทุกวินาทีนะเมื่อใครปฏิบัติได้จนจิตบริสุทธิ์เข้าขั้นเป็นสัมมาสมาธิแล้วถึงฐานะที่จะต้องละวางจิตบริสุทธิ์อันถาวรนั้นกันแล้วจึงจะใช้พิจารณาเพื่อละเพื่อปล่อยวางสภาพที่ลึกซึ้งที่เหลืออันนี้ก็ต้องไขความนะเช่นจิตปัสสัทธิก็ดีอุเบกขาเวทนาก็ดีเป็นต้นนะจิตปัสสัทธิก็หมายความว่าจิตสงบนะที่คุณทำจิตให้มันสงบได้แล้วเช่นคุณติดลิปสติกนะเอาผู้หญิงก่อนติดลิปสติกเราก็หัดวางมาจนกระทั่งมีนิโรธานุปัสสีนะมีหมดเลยวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสคานุปัสสีทำทบทวนไปมาจนกระทั่งลิปสติกเขาจะมายั่วมาโยนมาอะไรต่ออะไรอยู่รู้ตัวไม่รู้ตัวก็ช่างไม่ขึ้นกิเลสไม่ขึ้นปัสสัทธิสงบอุเบกขาไม่ทุกข์ไม่สุขอทุกข์ก็มาสุขเฉยอุเบกขาจิตเฉยๆคุณอ่านเป็นเนกขัมมะสิตะอุเบกขาเวทนาเห็นเลยมีตาทิพย์อ่านตอนนี้มีผัสสะอยู่นี่โอ้เขากำลังโฆษณาใหญ่เลยนี่ไอ้สิบสติกสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้มีทั้งกลิ่นดีสีดีใส่แล้วเหาะได้ทาแล้วเหาะได้เอาเลยเขาโฆษณาอย่างนั้นน่ะเขาโฆษณาเหมือนก็ยังจะเหาะได้วิเศษวิเศษโซอะไรมันมอมเมาทั้งนั้นมันประโลมล่อใจหรือคุณจะยังไงก็แล้วแต่ในโอกาสที่มันเหมาะไม่เวอร์ก็ตามมันเหมาะสมก็ใส่เขาทามามันก็เฉยเมื่อไรก็เฉยนะอ่านใจเราเสมอมีการตรวจสอบใจเราก็สิ่งนี้เราเคยติดแต่ก่อนนี้กิเลสเคยขึ้นมากเคยจิบหายไปหลายตังซื้อมันมาอาตมาเคยทักแฟนอาตมาตอนก่อนโน้นนะเขาไปซื้อลิปสติกแท่งละ400อาตมาบอกเว้นลิปสติกอะไรวะมันตั้ง400อาตมาไปทามันทำไมอาตมาเล่านิดหนึ่งแวะนิดหน่อยนะเล่าให้ฟังอาตมาเคยตกลงกับแฟนบอกว่าเราแต่งงานนี่นะเวลาแต่งงานเอาเถอะจะตัดชุดวิวาตัดไปใส่ชุดวิวาใส่แต่อย่าแต่งหน้าจะเป็นเจ้าสาวแปลกที่สุดในโลกไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องทาลิปสติกไม่ต้องแต่งหน้าเลยเอาทำผมทำเผาทำไปบ้างไม่ว่ากันจะวีเวอร์ทำให้อะไรบ้างก็ทำพอสมควรใส่ชุดแต่งงานก็แต่งแต่อย่าแต่งหน้าเขาตกลงโอเคแต่ไม่ได้แต่งกันนี่ก็เล่าอะไรให้ฟังบ้างนิดหน่อยเป็นเกล็ดความจริงไม่ได้เล่าแปลงไม่ได้แปลงความไม่ได้แปลงสารอะไรเป็นเรื่องจีนเคยเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจีนเรื่องจริงเคยตกลงกันอย่างนั้นจริง ไม่รู้นะอาตมาพูดนี่พูดตอนมันปฏิบัติธรรมบ้างแล้วแล้วเขาก็รู้บ้างเหมือนกันอาตมาก็พูดเขาก็เข้าใจนะคือเมื่อเราใจว่างเราจะเห็นว่าจิตว่างมันคืออย่างนี้จิตมันว่างมันอุเบกขาจิตมันปัสสัทธิมันอุเบกขานี่เป็นความจริงที่เราจะต้องรู้มีตาทิพย์เห็นจิตปัสสัทธิเห็นจิตอุเบกขานะเมื่อจิตคุณว่างอย่างนี้แหละทีนี้คุณจะพิจารณาขันห้าหรือขันห้าบริสุทธิ์นะในนี้อ่านต่อไปหรือขันห้าในวงเล็บบริสุทธิ์ที่อาตมาวงเล็บขันห้าบริสุทธิ์ก็เพราะว่าธรรมดาของปุถุชนเนี่ยไม่ใช่พระอรหันต์นั้นขันห้ายังไม่บริสุทธิ์เพราะขันห้ารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีมันยังมีกิเลสอยู่ในวิญญาณนั่นแหละทั้งหมดเพราะฉะนั้นในเวทนาก็ยังเหลือส่วนมีกิเลสในสัญญาก็ยังมีส่วนในสังขารก็ยังมีส่วนนะเพราะฉะนั้นมันยังไม่เป็นขันธ์5บริสุทธิ์มันยังมีอุปทานในขันธ์5อยู่เพราะฉะนั้นผู้ที่จะมีขันธ์5บริสุทธิ์อาตมาวงเล็บบริสุทธิ์ก็เพราะว่าขันธ์5นั้นเป็นขันธ์5ของพระอรหันต์หรือของผู้ที่จะยังไม่อรหันต์ยังไม่รู้ตัวว่าอรหันต์แต่คุณทําจนคุณบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์หมดแล้วที่เรายังอาศัยอยู่นะเป็นขันธ์5ที่บริสุทธิ์แล้วแล้วเราก็ยังอาศัยอยู่เพราะว่ายังไม่ตายซึ่งเรายังมีความยึดถือขันธ์5นั่นน่ะคนที่มีขันธ์5บริสุทธิ์แล้วก็ตามแต่คุณจะยึดขันธ์5เป็นเรานี่เรียกว่าอุปทานอุปทานแปลว่ายึดขันธ์5แล้วขันธ์5บริสุทธิ์แล้วนะเพราะฉะนั้นก่อนคุณจะวางขันธ์5เนี่ยมันยังไม่ได้ล้างอะไรเลยเครอะแล้วบอกว่าโอ้เนี่ยคนที่เรียนรัดบอกอย่าไปยึดมั่นถือมันในขันธ์5รูปไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสัญญาไม่ใช่เราสังขารไม่ใช่เราวิญญาณไม่ใช่เรารูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นสัพเพธรรมาอนัตตาติเอวังบรรลุอรหันต์แล้วโอ้ขี้หมาเนี่ยครับคุณยังไม่รู้จักเลยรูปเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงสังขารเป็นยังไงสัญญาสังขารเป็นยังไงวิญญาณเป็นยังไงคุณได้ล้างตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายคุณได้ค่อยไล่ออกมาไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีเวทนาอุเบกขาเวทนาในเรื่องนี้อุเบกขาเวทนาในอบายมุขอุเบกขาเวทนาในกามอุเบกขาเวทนาในโลกธรรมอุเบกขาเวทนาในอัตตาต่างๆตั้งแต่โอราริกอัตตามโนมยอัตตาอรูปอัตตาต่างๆคุณได้ว่างจากอัตตามาจนกระทั่งขันธ์ของคุณสะอาดหมดไม่มีอัตตาแล้วแต่ก็ขันธ์นั่นแหละเป็นอัตตายังยึดขันธ์ที่บริสุทธิ์นั่นแหละรูปก็บริสุทธิ์เวทนาก็บริสุทธิ์สัญญาก็บริสุทธิ์สังขารก็บริสุทธิ์วิญญาณก็บริสุทธิ์แต่ยังยึดเป็นเราเอ้ยนี่รูปข้านี่เวทนาของข้าเมื่อนั้นน่ะคุณถึงค่อยมาวางขันธ์5เพราะฉะนั้นคนไปเอามาสวยแก้วสมในตัวดีโอ้ท่านไม่ให้ยึดอุปทานขันธ์5ไปยึดไปทำไมอะไรไม่ก็ใช่ของเราได้แต่ตรรกศาสตร์แล้วตัวเองยังล่อดื่มเบียร์เฉยอยู่เลยยังหน้ากล่ำยังอะไรต่ออะไรโอ้โหสัตว์อะไรอยู่ตาเต็มที่เลยยังกามก็ยังเคอะอยู่เลยนั่นจะบอกว่าจะไปยึดอุดขันหน้าอุปทานขันหน้านี่คนไม่รู้จักเบื้องต้นทำกลางบรรปลายนะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ตายซึ่งเรายังมีความยึดถือขันหน้าในวงเล็บอุปทานขันหน้าว่าเป็นตนเป็นของตนอยู่ดังนี้เราก็ต้องพิจารณากระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงและต้องทำใจในใจอย่างแยบคายคือโยนิโสมนสิการกับสิ่งเหล่านั้นด้วยความเป็นอนัตตาอนัตโตจนถึงที่สุดจึงจะบรรลุสัมมาญาณและสัมมาวิมุตติการปฏิบัติธรรมของพุทธจึงเป็นการปฏิบัติที่ปฏิบัติไปพร้อมๆกันกับการดำเนินชีวิตปกติไม่ต้องแยกอิริยาบถไปทำต่างหากเช่นไม่ต้องแยกอิริยาบถไปทำการนั่งสมาธิไม่ต้องแยกอิริยาบถไปนั่งวิปัสสนาอะไรอย่างนี้เป็นต้นทางเอกของการปฏิบัติแบบพุทธคือมรรคอันมีองค์8หรือเต็มสูตรก็คือโพธิปักขิยธรรม37ซึ่งปฏิบัติได้ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะนั่งสมาธิทำฌานแบบฤาษีไม่ได้เลยนี่ก็ต้องอธิบายนะไม่ได้หมายคำว่าตีทิ้งนั่งสมาธิหลับตาฤาษีเป็นเจโตสมถะที่อาตมาแยกไปเรียกเจโตสมถะซะจะได้ไม่สับสนกับคำว่าสมาธินะส ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ท่านก็เรียกด้วยนะแต่ไม่ใช่ว่าจะนั่งสมาธิทำฌานแบบฤาษีไม่ได้เลยย่อมทำได้หากเข้าใจเป็นสัมมาสมาธิดีแล้วสมาธิดีแล้วก็สามารถทำได้เป็นอุปการะอย่างยิ่งด้วยเพราะการเข้าไปสู่ภวังค์ทำฌานจนเกิดเจโตสมถะแบบฤาษีนี้จะสามารถทำเตวิชโชได้ดีนะดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนภิกษุอยู่บ่อยๆแม้พระองค์เองก็ทรงทำในวันตรัสรู้นะและการทำฌานแบบนั่งเข้าภวังค์จนเกิดเจโตสมถะนี้เพื่อกรณีศึกษาจิตในจิตให้ยิ่งนะก็ศึกษาจิตในจิตให้ยิ่งก็ได้หรือเพื่อการพักผ่อนก็ดีเยี่ยมนะการนั่งเจโตสมถานี้ก็มีอยู่3ประโยชน์3หลักใหญ่ๆที่อาตมาเคยอธิบายให้ฟังคือ1นั่งเจโตสมถะเพื่อพักนะได้พักผ่อนนะพักสงบที่นะได้เรี่ยวได้แรงมาดีสองเพื่อศึกษาเพื่อทำการศึกษานะศึกษาจิตในจิตให้ยิ่งจะอ่านจะยังงอนอย่างนี้จะดูอะไรต่ออะไรต่างๆนานาอ่านอารมณ์หรือจะลืมตานั่งเนี่ยดูสมาธิเจโตสมถานี่เราลืมตาก็ได้ได้ฟังเสียงก็ได้ได้รู้สึกสัมผัสต่อร่างกายก็ได้นะพิจารณาเราลืมตาดูสิในขณะที่เราจิตเราว่างหรือว่าเราหลับตาเป็นสมาธิเจโตสมถะแล้วแล้วเราก็กำหนดลืมตามาดูข้างนอกซิขณะนี้เราจับจิตได้แล้วว่าจิตของเราตอนนี้เราไม่มีนิวรณ์เลยนะจิตไม่มีนิวรณ์เลยแล้วก็ลืมตาออกมาดูโน่นนี่เห็นอะไรสัมผัสโน่นนี่มันจะเกิดจิตปั่นไว้จะเกิดจิตกระเพื่อมจะเกิดจิตกระเทือนอย่างโน่นอย่างนี้ไหมเราก็จะอ่านเป็นเราจะอ่านได้จนกระทั่งเราออกมาอิริยาบถธรรมดาเราจะรู้ว่าอ๋อขณะนี้จิตของเราอุเบกขาเราเห็นอะไรสัมผัสต่างๆหัวจมูกกลิ่นกายคนกำลังพูดกันคนนั้นกำลังทักท้วงกันคนนี้กำลังมาด่าเราอะไรต่างๆนานาเราก็จะชำนาญขึ้นจะรู้อ๋อจิตเราตอนนี้เราอ่านจิตเราเราไม่หวั่นไหวนะเราว่างนะจิตของเราอุเบกขาอยู่เสมอไม่ฟูไม่เฟื่องอ๋อจิตมันไม่ว่างแล้วเนี่ยมันขึ้นแล้วเราก็จะรู้ความจริงอ่านจิตได้จากฝึกสมาธิเนี่ยเราก็จะอ่านจิตเป็นเข้าใจแม้แต่เล็กๆน้อยๆก็ทำได้นะนั่น2การศึกษาจริงๆ1เพื่อพักผ่อน2เพื่อการศึกษา3เพื่อทำเตวิชโชเตวิชโชก็คือนั่งสงบอยู่แล้วจะหลับตาหรือลืมตาก็แล้วแต่หลับตาน่ะก็ดีนะนั่งเข้าเป็นสมาธิดีแล้วจิตไม่มีนิวรณ์แล้วคุณก็ทบทวนบุพเพนิวาสานุสติญาณ7เตวิชโชคือบุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสวัคคายานแล้วก็ตรวจสอบใจตัวเองตรวจสอบอดีตตรวจสอบที่ผ่านมาเมื่อเช้านี้แม่เกิดกรณีนี้โอ้โหฉะกันกับคนนั้นคนนี้ฉะกันไปฉะกันมาเราก็จิตเฉยหรือว่าจิตของเราโอ้โหขึ้นเป็นมันไม่เบาเลยแล้วจิตของเรายังแรงอยู่เลยเนี่ยถือสายังมากอยู่เลยเรายังคนนี้ชังคนนี้ไม่ชังเหตุอย่างนี้เรื่องอย่างนี้เราถือมากเรื่องอย่างนี้เราไม่ถืออะไรแล้วแต่เหตุการณ์จริงคุณตรวจสอบของจริงที่คุณผ่านมาเรียกว่าอดีตหรือบุพเพไอสิ่งที่ผ่านมาก่อนคุณก็เอามาทบทวนเหตุการณ์ครั้งนี้เหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้เป็นไปเพื่อโทสะเป็นไปเพื่อโลภะหรือราคะอะไรก็แล้วแต่ทบทวนเสมอๆคุณก็จะรู้จักจุตูปปาตะจะรู้จักสิ่งที่อุปัติหรือเกิดหรือตายอะไรมันไปสู่อะไรจิตมันเคลื่อนจุติหรือจุตะนี่แปลว่าเคลื่อนอาการจิตของเรามันเคลื่อนขึ้นสูงหรือเคลื่อนลงต่ำเคลื่อนขึ้นสูงท่านเรียกว่าเป็นเทวดาเคลื่อนลงต่ำท่านเรียกว่าเป็นนรกเป็นสัตว์นรกเพราะฉะนั้นจิตนี่กระทบสัมผัสแล้วจิตของเราทำได้นะจิตของเราดีขึ้นนะเคลื่อนขึ้นไปสู่เราพยายามปฏิบัติในขณะนั้นเนี่ยเราทบทวนและบุพเพแล้วก็ดูอ่านจิตเป็นตาทิพย์จุตูปปาตญาณเป็นคนรู้จักการเกิดการตายรู้จักจิตของเราว่าโอ้มันอ่อนแรงจิตของเรากิเลสมันอ่อนแรงกิเลสมันตายกิเลสมันดับได้นะตอนนี้เหตุการณ์นี้แรงขนาดนี้เรายังไม่กระเพื่อมเลยจิตของเราตายสนิทเราก็จะรู้จักความตายไม่ใช่ตายเอากายัสสะเพทาอันนี้ไม่ใช่กายเพราะร่างกายตายกายัสสะเพทาเพทะแปลว่าแตกกายกายัสสะคือกายร่างกายนี้แตกไม่ใช่ตายอย่างนี้ไอ้กายัสสะเพทายงั้นอย่าไปพูดเลยว่าตายเกิดตายอะไรอย่าไปพูด เนี่ยในพระพุทธเจ้าท่านก็ตายไปแล้วในยมกสูตรก็ยังไม่พูดเรื่องตายเกิดเรื่องร่างกายเอาการเกิดการตายของกิเลสของทางจิตวิญญาณนี่อันนี้เป็นการเกิดการตายทางโอปปาติกะโยนิเป็นการเกิดทางจิตวิญญาณตายอะไรตายจิตไม่ใช่ตายกิเลสตายตายจิตไม่ใช่ตายกิเลสตายไม่ใช่จิตตายโอปปาติกะก็คือการเกิดการตายทางจิตกิเลสตายจิตเกิดกิเลสตายหมดจิตเกิดเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาบริสุทธิ์จิตเกิดธรรมดาเรียกว่าอุปัตอุบัติเนี่ยแปลว่าเกิดอุปัตติเทพแต่ถ้าใครไม่รู้จักอุปัตติเทพก็เป็นแต่สมุติเทพเป็นเทวดาเทวดาห่อห่อว่าได้กินไก่ย่างขึ้นสวรรค์โอ้ได้เสื้อสวยขึ้นสวรรค์โอ้ได้ทองมากองโตอู้ขึ้นสวรรค์ได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขมาขึ้นสวรรค์ไอ้นั่นมันเทวดาห่อห่อเทวดาเป็นทุกคนเคยผ่านมาทุกคนเทวดาสมมุติเรียกว่าสมมุติเทพมีมากสมใจมากก็เป็นคนหรูหรูสูงสูงท่านถึงเปรียบว่าเหมือนพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยอยากกินอยากใช้อยากได้อะไรบอนเบลอได้เต็มที่มีทรัพย์สินการสมัยโบราณนี่เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชนี่อยากได้อะไรไม่มีขัดข้องเหมือนกับเจ้าชายอะไรนะอยากกินขนมอ่ะกินขนมไม่มีนะเจ้าชายอนุรุตนะโอ้โหอยากได้อะไรไม่มีขัดข้องกินขนมเก่งนะกินทุกอย่างมาถึงก็ขอขนมกินนะอำมาตย์บอกว่าขนมไม่มีพยาค่ะเออไม่ได้ยินทำไมปกปิดขนมไม่มีนี่แล้วเอามากินเอามาลองไอ้ยาไม่รู้จักคำว่าไม่มีในโลกคนพูดคำว่าไม่มีไม่รู้เรื่องมาแปลว่าอะไรพอบอกขนมไม่มีจะกินขนมไม่มีซะแล้วโอ้นี่มันเป็นไปได้นะมนุษย์มนาคือในชีวิตไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มีอะไรจะต้องการมีหมดไม่มีอะไรคำว่าไม่มีไม่เคยได้ยินจากปากของอำมาตย์ต้องการอะไรอำมาตย์สนองให้หมดได้ทั้งนั้นคำว่าไม่มีไม่เคยได้ยินไม่รู้จักภาษาคำว่าไม่มีแปลว่าอะไรพอเขาบอกขนมไม่มีพยากรเออปิดไม่ได้เอามาให้ลองเดี๋ยวนี้ยังไม่เคยกินเลยนะขนมไม่มีอ่ะเอามานะไอ้ยานั่นคนเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นลูกเจ้าเป็นคนรวยพวกนี้เศรษฐีคนรวยพวกนี้เป็นเทวดาสมมุติทั้งนั้นเป็นสมมุติเทพอยากกินอยากใช้อยากอะไรก็เอามาบำเรอตนก็ขึ้นสวรรค์ห่อห่อไปนั่นคือสมมุติเทพส่วนอุปัตติเทพนั้นทำให้จิตเกิดจริงเป็นอริยบุคคลเป็นเทวดาแท้ไม่ใช่เทวดาสมมุติเป็นเทวดาจริงๆสามารถอ่านจิตรู้ลดกิเลสได้ฆ่ากิเลสได้ฆ่าได้น้อยๆก็เป็นเทวทานนิดๆเทวดาน้อยๆค่อยๆเกิดค่อยๆเกิดจนเกิดเต็มตัวเป็นเทวดาตามลำดับตามลำดับจนเป็นวิสุทธิเทพบริสุทธิ์ได้จนแข็งแรงเป็นสัมมาสมาธิเป็นอุปปนาสมาธิเป็นสมาธิที่แข็งแรงปั้งมั่นจนกระทั่งจริงนั่นล่ะเทวดาถาวรเทวดาเที่ยงแท้เทวดาไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นเทวดาทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมมังอสังหิรังโอ้โหอาตมาคล่องปิดเลยเนี่ยพวกเราหลายคนคล่องปากคล่องปิดเหมือนกันนะเราอยากจะระวังเป็นนักพูดให้ผักงามระวังนะเป็นนักพูดในผักงามโอ้พูดเมื่อไรก็ผักงามขึ้นเรื่อยงามจังเลยพูดแต่ผักงามแต่ปลูกผักงามไม่ได้มันเป็นนักปลูกผักงามไม่เป็นเป็นแต่นักพูดให้ผักงามผักก็งามจังเลยพูดทีไรงามเท่านั้นและงามจนกระทั่งโอ้โหวิเศษวิเศษโซนเลยนะได้ลาภได้ยศจากการพูดเดี๋ยวนี้การบริหารบ้านเมืองการเป็นนักวิชาการการสอนเป็นครูการอะไรเนี่ยพวกปลูกให้ผักงามทั้งนั้นขออภัยพวกพูดให้ผักงามทั้งนั้นบริหารบ้านเมืองด้วยการพูดให้ผักงามไม่ได้บริหารบ้านเมืองด้วยการปลูกให้ผักงามเลยไปไม่รอดไม่พาคนปลูกผักเลยพาได้คนพูดผักตัวเองไงแหละพูดให้ผักงามคนเดียวเก่งแล้วก็ได้ลาภยศสรรเสริญโลกีย์สุขเลี้ยงชีวิตน่ะนี่ก็แย่นะอ้าวเอาละอาตมาได้พยายามที่จะขยายความให้เห็นสภาพที่ลึกซึ้งเข้าไปของสมาธิหรือสัมมาสมาธิที่มีสภาวะที่มีของจริงเพราะฉะนั้นเราจะตรวจสอบมีเตวิชโชมีการตรวจสอบว่าเราได้เป็นสมาธิจริงไหมเกิดเป็นเทพเป็นเทวดาวิสุทธิเทพได้อย่างไรแค่ไหนแต่ละเรื่องลิปสติกก็เป็นเทวดาวิสุทธิเทพได้ เป็นอรหัตผลในเรื่องของลิปสติกที่สมมุติขึ้นมาในเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็จะอ่านจิตเป็นอ๋อจิตมันว่าง จิตมันหมดมันดับสนิทมันไม่เกิดอีกมันอุเบกขาจนกระทั่งอากาสานัญจาวิญญาณัญจาอากินจัญญาอะไรอาตมาก็ขยายให้ฟังแล้วอรูปฌาน4ของพุทธนั้นคือตัวตรวจสอบจากจิตอุเบกขาจิตว่างอากาสายิ่งว่างใหญ่เลยอากาสาโดยตรงมันแปลว่าว่างอยู่แล้วว่างก็เหมือนกับอุเบกขาอุเบกขามันเฉยมันว่างมันไม่สะดุ้งสะเทือนอุเบกขาก็คือสภาพว่างอากาศอากาสาขออภัยไม่ใช่อุเบกขาอากาสานัญจายตนะว่างมันตรวจสอบความว่างให้มันว่างชัดๆเลยว่าจิตของเรามันว่างจริงๆนะลักษณะว่างเป็นอย่างไรแล้วจิตจริงๆเป็นยังไงวิญญาณัญจายตนะเป็นยังไงวิญญาณที่มันว่างมันคืออย่างนี้ว่างคือว่างอาการอย่างนี้จิตของเราที่มันว่างจากกิเลสมันเป็นอย่างนี้ว่างจากกิเลสแล้วมันมีอะไรที่ไม่ว่างมีอะไรเป็นธุลีละอองมีอะไรอีกนิดอีกหน่อยอากินจัญญะเนี่ยอากินจัญญะมันแปลว่าไม่มีนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีอากินจัญญะเนี่ยมันเพราะตรวจความไม่มีอีกทีนึงฟังดีๆถึงความละเอียดละออของศาสนาพุทธเนี่ยอากาสาก็ต้องรู้ว่าความว่างวิญญาณก็ต้องรู้ว่าวิญญาณอากินจันก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่มันมีหรือไม่มีฟังให้ดีนะตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกจะมีธุลีละอองจะมีเศษเล็กเศษน้อยอะไรอีกเท่าไหร่ต้องให้ไม่มีอากินจัญญะอากินจัญญายตนะนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่เหลือเศษธุลีละอองอะไรเกลี้ยงสะอาดบริสุทธิ์จริงๆเสร็จแล้วก็ต้องกลับไปสู่ความรู้วิญญาณเป็นธาตุรู้อากาสาว่างอากินก็คือว่างนะคู่กันมันไม่ให้มีวิญญาณคือธาตุรู้และเนวสัญญานาสัญญาก็คือธาตุรู้มันก็มี2ลักษณะอันนึงคือว่างอีกนึงคือรู้วิญญาณนี่มันรู้ต้องรู้จริงๆต้องรู้ให้ครบเนวสัญญานาสัญญายตนะแปลว่าจะรู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่เชิงจะว่าไม่รู้ก็รู้จะว่ารู้ก็ไม่ยังไม่ชัดไม่ได้ต้องรู้ให้ทะลุแจ้งรู้แจ้งแทงทะลุต้องรู้ให้ครบจะมารู้แต่แค่รู้แล้วก็ยังค้างมีเศษความไม่รู้นิดนึงน้อยนึงก็ไม่ได้พ้นเนวสัญญานาสัญญาให้ได้พ้นจากความเป็นสิ่งที่ยังไม่บริบูรณ์สุดไม่รู้แจ้งจบต้องให้พ้นความไม่รู้จะบอกว่ารู้บ้างไม่รู้บ้างหรือรู้จะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่เชิงไม่ได้ต้องเขาไม่มีภาษาจะแปลแล้วท่านโบราณอาจารย์ก็พยายามแปลเป็นภาษาอาตมาก็ไม่มีภาษาเหมือนกันอาตมาก็เอาของโบราณมาอธิบายต่อจะบอกว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่เชิงไม่ได้ต้องรู้จนจบสิ้นรู้อย่างละเอียดละออรู้จนครบรู้จนไม่มีอะไรที่จะไม่รู้อีกต้องรู้อย่างสมบูรณ์แบบจึงจะต้องพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะให้ได้คือการตรวจสอบอรูปฌานของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นนั่งติดภพสร้างอากาสาก็เข้าไปสู่ภพโอ้แสงสว่างไม่มีที่สิ้นสุดว่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ว่างยิ่งว่างอยู่ไปโอ้โหฌานแบบฤาษีนั้นก็เป็นจริงอาตมาก็เคยปฏิบัติมาโอ้เข้าไปอยู่ที่ว่างมันว่างจริงเลยนะมันโอ้โหมันสบายไม่อยากออกมาตรงนั้นแต่มันต้องออกคนเรามันจะไปอยู่ตรงนั้นนานเกินไม่ได้มันต้องออกมาแล้วก็ทำไปต่อสิคุณจะทำวิญญาณัญจายตนะคุณรู้ตัวเป็นคุณก็คือวิญญาณในนั่งสมาธิหลับตาแล้วคุณก็ต้องทำให้พอรู้ตัวมันยังมีตัวเรานะวิญญาณนี่มันคือตัวเราเออเรายังไม่มีนี่มันยังไม่ดับเพราะต้องดับเขาก็เลยเข้าใจผิดอกินจัญญายตนะก็เลยดับจิตเลยตอนนี้ดับอยู่ในภพนั่นแหละดับไม่มันมีตัวตนเลยนี่ฤาษีอรันดาบทดับไม่รู้เรื่องเลยดับอกินจัญญาชนะที่จริงมันก็คืออสัญญีสัตว์ดับไม่รู้เรื่องเลยส่วนอุทกดาบทบอกว่าโอ้ยให้ดับให้ตายมันก็ต้องฟื้นมันก็ต้องมารู้ดำเรืองถ้าใครเคยปฏิบัติจริงๆจะรู้นะอรูปฌานมันก็มันจึงดับยังไงมันก็ต้องฟื้นมารู้พอมันรู้นิดนึงก็บอกเฮ้ยมันเกิดอีกแล้วก็ดับเข้าไปต่อมันก็เลยจะให้รู้ก็ไม่ให้รู้ก็ต้องดับมันต่อมันก็ดับได้อีกนะพยามันก็ดับได้ดับก็ไปดับแล้วมันก็ต้องมารู้อีกดับอีกรู้อีกดับอีกอุทกดาบทก็เลยจำนวนว่าโอ้ยจะบอกว่าดับมันก็ไม่จริงเรามันต้องรู้ก็เลยได้ขั้นเนวสัญญานาสัญญาจะว่าดับก็ไม่ดับจะว่ารู้ก็ไม่ใช่จะว่าไม่รู้เพราะจะรู้อะไรก็ไม่ให้รู้รีบดับมันเพราะดับมันแล้วมันก็ดับ พอดับแล้วมันก็มารู้จะว่าไม่ให้รู้จะว่าให้รู้ก็ไม่ให้รู้เพราะดับมันอยู่เรื่อยก็เลยอยู่ที่ดับก็จะว่าดับก็ไม่ดับจะว่ารู้ก็ไม่รู้เนวสัญญานาสัญญาอุทกดาบทเลยจบอยู่ตรงนี้นี่คือของอาลานดาบทกับของอุทกดาบทจบอยู่ในฤาษีนั่งหลับตาไม่ต้องเอาพระพุทธเจ้าหรอกโพธิรักก็ยังรู้เลยก็เรียนได้และพวกเราเนี่ยใครๆปฏิบัติรูปอรูปฌานพวกนี้ได้มันก็แค่นี้เองมันจะไปยากไปเย็นอะไรนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสอนไว้แล้วนะอีกสัก70นาทีนะเอาขึ้นสัมมาอาชีวะแม่สัมมาอาชีวะนี่คงจะต้องพูดเรื่องเยอะนะอาตมาคงแวะเยอะเหมือนกันนะเพราะสัมมาอาชีวะเนี่ยเป็นฐานชีวิตเป็นฐานของงานการเป็นฐานของอาชีพเป็นฐานของสิ่งที่จะต้องแย่พวกคุณนี่แหละชอบที่จะไม่ทำอาชีพอยากจะอยู่ว่างๆเดินลอยไปมาวันไปข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีส่องพี่น้องมีเสร็จเห็ดมีเก็บแต่ไม่ค่อยช่วยเก็บป่วยเจ็บมีคนช่วยรักษาขี้ม้ามีคนช่วยกวาดแต่ไม่ค่อยช่วยขวานออกเกี่ยงคนอื่นกวาดผ้าขายมีคนช่วยชุนแต่ไม่ค่อยชุนเกี่ยงคนอื่นชุนบุญก็เลยไม่รู้จักบุญบาปอะไรไม่รู้จักเอาแต่ปล่อยไปไม่เอานะเอาขึ้นสัมมาอาชีวะการปฏิบัติธรรมของพุทธนั้นปฏิบัติไปด้วยทำอาชีพวงเล็บอาชีวะไปด้วยภาคเพียรละมิจฉาอาชีวะ5ได้แก่กุหนาลัปปนาเนมิตกตานิเปสกตาลาเพนะลาพังนิชคิงสนตานะละมิจฉาอาชีวะพวกนี้5พวกนี้ให้ได้หรือเลิกละกุหนาคือทุจริตที่เป็นบาปอันตรายที่เรามีอยู่ในอาชีพให้ได้เพราะกุหนาเป็นมิจฉาเป็นอกุศลหากเลิกละได้ก็มีผลเป็นสัมมาอาชีวะได้ระดับหนึ่งนะอันนี้อาตมาไม่ได้ขยายความมากนะในหนังสือเล่มนี้แต่อาตมาบอกล่วงหน้าไว้แล้วว่าอาตมาคงจะต้องขยายเยอะเดี๋ยวอ่านนำไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะกลับมาขยายหรือเลิกละลัปปนาทุจริตที่เป็นบาปทางคำพูดที่เรามีอยู่ในอาชีพให้ได้เพราะลัปปนาเป็นมิจฉาที่เป็นอกุศลหากเลิกละได้ก็เป็นผลมีสัมมาอาชีวะได้อีกระดับหนึ่งดังนี้เป็นต้นต้องละมิจฉาที่เป็นกุหนาที่หยาบที่สุดที่โกงทุจริตเป็นต้นละมิจฉาที่เป็นลัปปนาที่หยาบขั้นโกหกหลอกลวงด้วยคำพูดก็หยาบร้ายอยู่นะเลิกละมิจฉาให้ได้เจริญขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นเนมิตกตาคืออกุศลที่เรายังเลี่ยงยังเหลาะแหละยังเสี่ยงยังไม่แข็งแรงอย่างมั่นใจนะก็พยายามตั้งใจมุ่งมั่นแข็งแรงอุตสาหะปฏิบัติเอาจริงเอาจังจนพ้นมิจฉาให้จงได้สูงขึ้นเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นไปขึ้นไปสภาพที่สูงขึ้นไปอีกก็ถึงขั้นนิเปสิกตาเนี่ยคือยังมอบตนอยู่ในทางผิดเช่นตนสุจริตแล้วแต่ตนก็ยังมอบก็ยังยอมรับใช้คนเลวคนผิดอยู่มองเล็บปิดก็ต้องเลิกละให้ได้เป็นสัมมาสูงขึ้นนะที่สุดแม้แต่อาชีพนั้นยังทำงานรับรายได้แลกกับแรงงานแลกกับความรู้ของตนเองอยู่หรือรับลาภแลกลาภอยู่นะลาภเณลาภังนิชิกิงสนตาพระพุทธเจ้ายังทรงนับว่าเป็นมิจฉาชีพอยู่เลยนะสัมมาอาชีพสูงส่งถึงปานชนีนะนี่ฟังดูดีๆนั่นย่อมหมายความว่าสัมมาอาชีพของคนชั้นขั้นสูงสุดนั้นผู้พ้นมิจฉาอาชีวะขั้นลาเพนะลาพังนิชิกิงสนตาได้จริงก็ต้องเป็นคนทำงานไม่รับลาบแลกลาบหรือมีอาชีพที่ทำงานไม่ต้องรับสิ่งตอบแทนหรือทำงานฟรีนั่นเองจึงจะเป็นสัมมาอาชีพขั้นสูงสุดของผู้ประเสริฐแท้ในศาสนาพุทธที่เป็นอริยบุคคลมีคุณภาพจิตใจสูงส่งจริงพูดมาแล้วโอ้โหจะมีคณะที่ไหนทำได้ถึงขั้นนี้ฮะมีคณะที่ไหนทำไมไม่เห็นเราก็นั่งอยู่ตรงนี้อ่ะฮะไม่มีได้ยังไงไม่เห็นตาบอดก็นี่ไงคณะอโศกนี่ไง ทำจนกระทั่งนี่นะมาเป็นอาชีพทำกันประจำชีพเลยทำกันประจำวันและทำกันไปเลี้ยงชีวิตไปเลยโดยไม่ต้องมีรายได้อาตมาจะพยายามให้เกิดการเมืองที่นายกทำงานฟรีรัฐมนตรีทำงานฟรีฟรีสสทำงานฟรีแม่อีก500ปีมันจะได้ป่ะมาดูนะแต่จะพยายามนะ I will try จะพยายามจริงๆจะพยายามทำคิดว่าได้นะพิสูจน์กันให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยนะทำงานฟรีสมัยโบราณเนี่ยนะผู้ที่ไปรับใช้พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะไม่มีเงินเดือนหรอกแล้วแต่พระราชทานแล้วแต่ในหลวงจะพระราชทานทำงานฟรีทำงานเพื่อที่รับใช้จึงเป็นข้าราชการจึงเป็นข้าราชการทำงานฟรีไม่ได้ไม่มีใครมีเงินเดือนเงินดาวไม่มีใครมีว่าจะต้องได้เท่านั้นเท่านี้ไม่แล้วแต่พระเจ้าจะพระเจ้าแผ่นดินท่านจะบำเหน็จท่านจะประทานให้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็เรื่องของใครอะไรของใครของใครก็แล้วแต่ส่วนตัวเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมชาติชั้นเดียวกันเราเองเราก็ทำงานถวายแผ่นดินถวายพระเจ้าแผ่นดินก็ได้เมื่อประเทศไทยเรามีพระเจ้าแผ่นดินก็พระเจ้าแผ่นดินเป็นหัวใจของประเทศเราก็ถวายพระองค์เหมือนกันพระเจ้าแผ่นดินก็ถือว่าอย่างนั้นเราก็ทำงานถวายแผ่นดินเราทำงานอยู่ทุกวันนี้ถวายแผ่นดินอยู่เหมือนกันในเจริญงานแวะกลับไปที่กุหนาลัปปนาขอถล่มเจ้าหนึ่งก่อนเลยคือ direct sale ในชาวโศกใครเนี่ยคนที่ยังเป็นคนไปทำงาน direct sale อยู่ถือว่าขบฏใครยังทำงาน direct sale ถือว่าขบฏเพราะอะไรเพราะไปหากินแหมมันเลือดเหลือเกินเขาตั้งราคาเอาไว้เพื่อขี้โลภของนายทุนเพราะตัวหัวนี่จะได้เยอะเพราะฉะนั้นสินค้านี่ต่อให้คุณไปขายสินค้าดีของดีจริงๆก็ตามเขาก็บวกเอาไปมหาศาลเกินราคาของควรจะเป็นมันแพงลิ่วเลยแล้วคุณก็ไปรับใช้คนที่เป็นสุดยอดนายทุนเป็นขบฏหน้าเลือดคนที่ไปขาย direct sale อยู่เนี่ยจะของดียังไงอย่าเอามาแก้ตัวอาตมายกไว้เลยว่าต่อให้ของที่คุณเอามาขายนี่ดีจริงๆแต่คุณขายในระบบ direct sale ตายเป็นตายไม่กินมันดีกว่าไม่ใช้มันดีกว่าของที่เป็น direct sale เพราะว่ามันเลือดเขาตั้งราคาไว้เนี่ยไม่ใช่ 100% ไม่ใช่ 3% 5% 20% 30% กว่า 100% 200% 500% 600% 1000%เพื่อที่จะเอาส่วนเกินนั้นไปให้แก่พวกที่นั่งกินส่วนใหญ่ส่วนกลางเพราะฉะนั้นคนที่ยิ่งได้ชั้นสูงขึ้นไปชั้นสูงขึ้นไปคุณก็จะได้เปอร์เซ็นต์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เขาก็ต้องไปขูดรีดมาจากชั้นล่างที่อัตราที่ตั้งไว้นั่นแหละเป็นระบบที่เลวร้ายมากเลย direct sale เนี่ยเป็นวิธีคิดของชาวทุนนิยมที่เลวร้ายนี่ก็ขอถล่มสัมมาอาชีพขออภัยไม่ใช่สัมมาอาชีวะมิจฉาอาชีวะตัวแรกก่อนเพราะงั้นเราไม่พูดแล้วพวกปล้นพวกจี้พวกไปที่ใดทำมาหากินไปคอร์รัปชันขี่โกงพันล้านหมื่นล้านแสนล้านอะไรอยู่ที่ไหนยังไม่พูดเพราะพวกนั้นพวกคุณรู้ง่ายเข้าใจอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ไปทำอยู่แล้วมิจฉาชีพอย่างนั้นมันร้ายแรงนะเพราะกุหนาอย่างนี้อาตมาอยากจะจัดเข้าอยู่ในกุหนาหรือลัปนาใช้ภาษาคำพูดคุณไม่ไปปล้นไปจี้ไปแทงไปทิ่มอะไรเขาหรอกไม่ไปทำร้ายเขาเพื่อหากินหรอกแต่คุณใช้ปากนี่ใช่ไหมคุณไปพูดเนี่ยบอกไดเรกเซนต้องพูดเก่งต้องโอ้ฝอยลิงตกต้นไม้เลยให้ไปเขาซื้ออะไรแล้วแต่แล้วก็มันเป็นตัวที่ผสมอยู่ในองค์ประกอบที่เลวร้ายเพราะมันขูดรีดเพราะมันเอาแพงแล้วมันก็เอาเงินไปคุณก็ไม่ได้ส่วนแบ่งในส่วนหนึ่งคุณได้ส่วนแบ่งในระดับคุณเป็นเซลล์ชั้นระดับล่างต่ำๆคุณก็หาเอามาเงินกองมาเยอะๆพูดมาเพื่อได้กองมาเยอะๆเสร็จแล้วก็ไปให้เขาก็เอาไปแบ่งกันกองผู้อยู่สูงก็บวกเข้าไปบวกเข้าไปบวกเข้าไปคุณนั่นแหละเป็นคนรับใช้เขาอยู่อ่ะเข้าใจไหมไดเรกเซลล์เนี่ยอาตมาได้ข่าวมาว่าชาวอโศกเรานี่ขบฏไปหลายคนไปเห็นแก่เงินเห็นแก่รายได้ได้ก็ไปลงเงินของดีอาตมาบอกแล้วว่าต่อให้ของดีจริงก็ตามสินค้านั้นดีจริงก็ตามแต่วิธีการของมันอยู่ในมิจฉาอาชีวะนะ ประกันชีวิตนะมันก็ยังไม่เหมือนไดเรกเซลทีเดียวแต่ก็พอกันนะแต่คล้ายๆกันนะประกันชีวิตนี่คือเสี่ยงตายเอาชีวิตคนมาจริงๆมันก็คือให้แก่ผู้ที่ได้รับภัยนะได้รับภัยแต่คนที่ไม่ได้รับภัยนั่นก็เอาของเขามันก็เป็นการกลัวตายเสี่ยงชีพมันก็ยังไม่โหดเหมือนไดเรกเซลไดเรกเซลมันตรงๆเลยมันเอาเปรียบตั้งราคาไว้แล้วเอาเลยตรงๆเลยขายปั๊บเอาเงินมาเลยไอ้นั่นมันต้องเกิดภัยก่อนเสี่ยงมันยังเสี่ยงอยู่นะประกันภัยนะซึ่งก็จำเป็นบางอย่างก็จำเป็นบ้างนะแต่ไอ้นี่ไม่จำเป็นเลยไดเรกเซลนี่ไม่จำเป็นเลยนะมันก็ขออธิบายหรือขอบอกพวกเราพยายามแล้วนะกุหนาอาชีพที่เลวร้ายอาชีพที่ต่ำๆนะไปทำอะไรอยู่มิจฉาอาชีวะมิจฉาวณิชชาต่างๆนะตั้งแต่ค้าขายอาวุธค้าขายสัตว์เป็นพวกนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นพยัญชนะเป็นหลักไว้เลยนะเพราะเราละเว้นจริงๆมาแล้วมิจฉาวณิชชา5เนี่ยไม่ขายอาวุธไปฆ่าแกงกันไปทำลายกันเราเป็นส่วนหนึ่งไปขายสัตว์เป็นเอาเขามาขายอะไรชีวิตเป็นของเขาคุณเป็นเจ้าเป็นนายอะไรเขาเอาเขามาขายสัตว์เป็นก็ขายอะไรก็แล้วแต่ท่านห้ามไว้ทั้งสัตว์เป็นทั้งเนื้อสัตว์ทั้งมังสะแต่เขาไปเบี้ยวบาลีกันในนวโกว่าเนี่ยเบี้ยวบาลีข้อมีคนถามมาว่าไดเรกเซนอยู่ในขั้นลัปปนาหรือเนมิตกตามันอัตมาตีเข้าหากุหนาโดยซ้ำไปไดเรกเซลเนี่ยจะมาถามไปเข้าหาเนมิตกตาอะไรกันนะมันลัปปนานั้นแน่ๆอยู่แล้วมันเข้าหนักไปในทางกุหนาด้วยซ้ำไปมันหยาบถึงขั้นนั้นไม่ใช่เนมิตกตาแน่นอนนะไม่ใช่เนมิตกตานะไดเรกเซลเนี่ยนะเพราะมันหยาบบาปมากนะเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วล่ะฮะมิจฉาวิชาวณิชานะขายสัตว์เป็นนี่มันก็ท่านห้ามไว้เป็นมิจฉาเลยมิจฉาวณิชายาเลยเป็นชาวคนค้าขายอยู่ทำการพาณิชย์อยู่นี่คือคารวาสไม่ใช่สมณะสมณะนะค้าอะไรก็ไม่ได้ขายอะไรก็ไม่ได้มีเงินมีทองไปซื้อไปหาไม่ได้ทั้งนั้นแหละอันนั้นน่ะมันพ้นเกินเขตแล้วเพราะงั้นมิจฉาวณิชานี่ท่านห้ามคารวาสท่านไม่ได้มาห้ามพระไม่ได้ห้ามสมณะเพราะว่าสมณะไม่เกี่ยวกับการค้ามันคุณจะค้าจะขายอยู่มิจฉาวณิชา5นี่ยาค้าขายท่านตราไว้สำหรับคารวาสไม่ได้ไม่ตราไว้สำหรับสมณะนักบวชเพราะเราเป็นพ่อค้าแม่ขายอย่าไปค้าขายอาวุธอย่าไปค้าสัตว์เป็นอย่าไปค้าขายเนื้อสัตว์นี่ห้ามไว้แล้วอาตมาเคยหยิบมาพูดถ้าปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าแค่1ศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์2ไม่ซื้อเนื้อไม่ซื้อไม่ขายเนื้อสัตว์แล้วคุณกินเนื้อสัตว์ตรงไหนอ่ะเอาตรงไหนมากินไปเก็บมาก็บอกแล้วนะเอ้าเป็นอะไรท่านเรียกอะไรนะอะไรมังสะนะปวัตตมังสะปวัตตมังสะสัตว์ที่เป็นเดนสัตว์กินกับสัตว์ที่มันตายเองเอามากินก็แล้วไปมันไม่ได้เป็นคนไปฆ่าไปขายไปเอาเนื้ออะไรมันมาจะไปเอามาจากไหนนะแล้วก็อย่าไปขายสิ่งที่มอมเมากับสิ่งที่เป็นพิษมัชฌวณิชชากับวีสวณิชชาสิ่งที่เป็นพิษก็มันเป็นพิษเดี๋ยวนี้ก็เป็นพิษอะไรกันต้องเป็นพิษเยอะแยะไปนะมอมเมาก็เยอะแยะไปอย่าว่าแต่ขนาดยาเบายาบ้าหรือว่าเหล้ายาเบียอะไรเลยสิ่งที่มอมเมาอยู่เนี่ยเครื่องแต่งตัวเครื่องใช้ไม้สอยสิ่งที่ประโลมโลกของมอมเมาเยอะแยะมากมายเลยต้องเข้าใจความหมายที่ละเอียดละออให้ได้เพราะเราต้องดูแลกันในการพาณิชย์ของเราเนี่ยสิ่งใดที่มันเข้าข่ายมิจฉาพวกนี้เราก็พยายามเลิกละอยู่เอาละวันนี้หมดเวลาแล้วเอาไว้พรุ่งนี้มาถล่มกันต่อ ผู้ปฏิบัติธรรม

ันทั้งหลายจงเปล่งวาจาว่าสาธุสัตว์สาธุภาวนาดุสรณะคือพระรัตนตรัย